Bismillahirrahmanirrahim. Sabikun, Ashab-ı Yemin, Ashab-ı Şimal bahsedilmek suretiyle yine Şatibi'nin o mevzudaki yaklaşımı açısından burada da terhip, tenzih, terhip, inzar ve tebşir beraber zikrediliyor. Rahman Sure-i Celilesinde de gerçi tehdit edici şeylerden bahsediliyor. Kıyametten bahsediliyor, cehennemden bahsediliyor burada. Fakat bu türlü terhiplere bir yönüyle insanları eğri yolun encamından sakındırması açısından belki yine rahmet nazarıyla bakılabilir yani. Rahman ismi şerifiyle telif edilebilir. Rahmanü dünya ve Rahimül ahire deniyor. Cenab-ı Hakk'ın rahmaniyeti daha ziyade dünyada, ahirette rahimiyetin verisinde, ahirette daha ziyade Cenab-ı Hakk'ın rahimiyeti tecelli ediyor. Ama görüldüğü gibi orada da cehennem var, hesap var, azap var. Bu açıdan hocamızın öyle yaklaşımı fenime ve biha da, fakat her iki surede de esasen hem terhip var, hem terhip var, hem inzar var, hem de tebşir var. Evet. Hocam, Zümrüt Tepeler'in Havf ve Haşyet makalesinde şöyle bir cümle var. Kur'an-ı Kerim'de havf-u haşyetle türlenen her emir ve direktif bir buğuluyla ürpertici görülse de diğer yanıyla rahmet verebilir ve inşirah vericidir. Evet. Temel yaklaşım bu mu? Evet, yaklaşım, genel yaklaşım tebşir ederken insanların bir yönüyle arzuların o istikamette kamçılar, şahlandırır. Terhip dediğimiz şeylerde veya inzar dediğimiz şeylerde eğri yolun encamından sakındırmak suretiyle yine bir yönüyle doğru yola yönlendirmiş olur onları. O mevzuda insanların nefsaniyet ve hayvaniyetlerine ait, garize-i beşeriyelerine ait hislerini ne kadar tadil ederse o inzar, yine o Cenab-ı Hakk'ın bir rahmaniyetinin tecellisidir. Mesele öyle bakmak lazım. Ama burada gördüğünüz gibi yani Er-Rahman dedikten sonra burada gayri lazım bir vakıf var. Nam-ı Celil-i Sübhane Rahman şimdiye kadar kimseye de isim verilmemiş sadece. Efendimiz Mekke'de indiğinde mi sure Er-Rahman dediğinde oradaki müşrikler Rahman-ı Yemame diyorlar, Müseylemetül Kezzaba, Rahman diyorlar onlar. Onun dışında yeryüzünde hiç kimse ne Aramice'de, İbranice'de, ne Süryanice'de kimse hakkında Rahman ismini kullanmamışlar. Hatta Hazreti Mesih'e bir nevi üluhiyet isnat edenler, Hazreti Üzeyr'e bir nevi üluhiyet isnat edenler, onlar bile şahıslar hakkında Rahman ismini kullanmamışlar. Dolayısıyla müstesna bir isim. Ondan sonra Cenab-ı Hak sırasıyla atıfsız fiillerle, atfa gerek yok sanki. O Rahman, allemel Kur'an. O Rahman, rahmaniyetin muktezası Kur'an'ı talim ediyor. Yoksa bir yönüyle o rahmaniyetin gereği yerine getirilmemiş olur. Kur'an'ın talimiyle Rahman-ı Rahim insanlar öğrenirler. Yine bir atıf yok burada. Öyle bir irtibat var ki o Rahman halakal insan. İnsanın yaratılışı da esasen Cenab-ı Hakk'ın rahmaniyetinin muktezasıdır. Allemehul beyan. İnsan sözden anlamıyorsa şayet, Kur'an inse, insan yaratılsa, o onları ifade edecek durumda ve güçlü olmasa, bu da arzu edildiği şekilde bir mana ifade etmez. Dolayısıyla meseleye bakarken, meseleyi o Er-Rahman sibakına bağlayarak böyle bir siyakın takibi o kadar üstün ki bunu böyle anlayanlar Er-Rahman allemel Kur'an halakal insan allemehül beyan sözden anlayanlar secdeye kapanmışlar. Vallahi bu söz karşısında denecek bir şey yok sözden anlayanlar. Ondan sonra enfüste bir yönüyle Cenab-ı Hak Murad-ı Sübhanesini ifade ettikten sonra insanı en çok alakadar eden afaka yöneliyor. Şems ve kamere, Ondan sonra da o afaktan, yüksek afaktan, vaka orada yine necim derken esasen gökteki yıldız da demektir. Kur'an'ın ayetlerine de teker teker necim denebilir. Aynı zamanda necim toprağın bağrına gömülen, çok görünmeyen, bilinmeyen bir çekirdeğe de denir. O çekirdekten meydana gelen ağaç da, işte o çekirdek, o ağaç, onlar da bir yönüyle, hal diliyle veya keyfiyet diliyle veya emre itaat diliyle Cenab-ı Hakk'a secde ederler. Evet, bu siyak içinde bakılır. Şimdi Türkçe. Kur'an-ı Kerim bu ifadeleri alem-i ulvi ile alem-i süfli arasında tefekkür mekiği dokunmamızı mı? Evet. Sadece o değil yani. Alem-i ulvi ile alem-i süfli arasında, afaklı enfüs arasında, insanın arzu istekleriyle istekleri arasında, arzu ve istekleriyle ürperti duyduğu şeyler arasında, ebed için yaratılan insan ebedden ebedi zattan başka bir şeyle hoşnut olmadığı mülazasını hatırlatma bakımından, öyle bir ebediyeti kaybetme mülazası bakımından böyle bir muvazene içinde gidiyor. Burada 31 defa onun için febe yalay rabbiküme tükezdiban diyor ki, hani bazı yerlerde, köylerde bilhassa kestirmeden teravih namazı kıldırırken esasen febeyyâlâi rabbiküma tükezdibandan evvel bir ayeti okuyup sonra onunla hemen rükâ giderler. Onu okur, sonra hemen rükâ giderler. Fakat hepsi esasen ya hususi bir nimet olması veya hususi nimete karşı iştahları kabartması, mide bulandırıcı şeylerden insanları uzaklaştırması adına hususiyet ifade ettiğinden, onlar tekrar değildir yani. Adeta her fıkra için bunu lazım-ı gayri mufariki bu bunun demek iktiza eder. Bu tasavvur mantıkına göre esasen bir ifade oldu yani. Hakikaten böyle bir beyana karşı febeyyâlâi rabbiküme tükezdiban. Onun için bir yönüyle eşyanın melekutuna vakıf olanlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cinlerle karşılaştığında Rahman suresini okuyor. Onlar da her febeyyâlâi rabbiküme tükezdiban. Allah'ım senin nimetlerinden hiçbirini tekzip etmiyoruz diyorlar. Demek onlar bizden daha iyi anlıyorlar ki bu mevzuda. Ve nitekim Efendimiz biraz şefkat abidesi ama az sitem karışımlı bir ifadeyle ben cinlere bunları okurken hep böyle diyorlardı diyor. Sahabi belki burkuluyor, belki ondan sonra onlar daha derince onu söylüyorlar. Evet, febeyyi alâi rabbiküme tükezziban. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem 4 defa onlarla görüştüğünden bahsediliyor. Birisi günümüzde kendini beğenmişlerden birisi cin diye bir şey yoktur diyor. Hem de camide hutbe okurken diyor. Oysa ki çok fazla derinliğe gitmek yer lüzum yok. Burada bahsediyor, hamimlerde bahsediyor, hususi cin suresi bahsediyor. Ve her bahsedildiği yerde de خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَقَارِ veya مِنْ طِينٍ وَخَلَقْنَا الْجَانَ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ Mariç'ten, ateşten, ateşin aynı zamanda dumanı gibi şeyinden. Bu geçen de yani ille de onlara bir menşe aranacaksa şayet belki kozmik enerji demek daha uygun olur yani. Belki onun aslı neyse, temel unsurları neyse, iyonları neyse şayet Allah cinleri onlardan yaratmış, farklı. Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem onlarla 4 defa buluşmuş, Taif dönüşü olduğu bir de Nasib'in ecinleriyle, bizim Nusayb'in dediğimiz Türkiye sınırları içinde olan Nasib'in ecinleriyle, onlar da gökten kendilerine gelen haberler kesildiğini görünce aramaya duruyorlar. Başlarındaki arayın diyorlar. Efendimizin bulunduğu bir yerde ya Taif'te veya başka bir yerde ki orada İbn-i Mesud Hazretleri de bir çizgi içinde Efendimiz'e yakın bulunuyor. Malum Rahman Sure-i Cellesini okuyor. Onlar da ona hep lebbeh diyor ayrılıyorlar. Efendim o cin suresinde de gördüğünüz, Hamim suresinde de gördüğünüz gibi çevrelerine dönünce Hazreti Musa'dan sonra bir kitap diyorlar. Orada da farklı mütealeler var. Ben o gün söyleyemedim onu çünkü rahatsızdım ben. Bazıları diyorlar ki onlar Hazreti İsa esasen bir dinin temel esaslarını ihtiva eden bir kitapla gelmemişti. Belki bir yönüyle Tevrat'a ait çarpıtılmış bazı şeyleri düzeltmek için gelmişti. Bazıları da diyorlar ki, Kıtmir'in mülazası da biraz o istikamette. Bazıları da diyorlar ki, esasen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk diyenler Hazreti Musa'nın dinine tabi olanlardı. Onun için Hazreti İsa'yı bilmiyorlardı. Orada sadece o Musevi cinler vardı. Dolayısıyla da Hazreti Musa'dan sonra bir kitap indi falan diyorlar. Böylece itiraf ediyorlar. Evet, yani sureye böyle bir küçük giriş bakımından ben bunları arz etme lüzumunu hissettim. Keşke cinler kadar duyarlı olsaydık. Ama Allah cinlerden kat kat faik yaratmış, kat kat. Konumun hakkı verilince Cibril'e yürü top senin, çepkan senindir dedirtiyor. Top senin, çepkan senin. Özrem mink. Evet, okuma halini. Rahman öğretti Kur'an'ı, yarattı insanı. Ya kurban olayım diyorum ben bunları. Böyle Rahman, Allah geçince kurban olayım sana diyesim geliyor içimden de. Mahalde yok o. Evet. Belletti ona o güzel beyanı. Güneş ve ay hesaplı, çemen, ağaç, secdedan. Bak evet. Şu güzel semaya verdi ona irtifa, vaz eyleyip mizanı. Ki hiç mizansız bir şey var mı semada? Onca o galaksiler, milyar galaksiler, galaksi içinde milyar esas şeyler, yıldız kümeleri, güneş gibi sistemler, milyarlar ya yani. Fakat öyle bir şey ki orada hiçbir karışıklık olmuyor. Güneş sisteminde öyle bir karışıklık olsa küre-i arz bile toz duman olur gider. Efendim vel arda vadaha allad havessema refaha ve vata'al mizan. Oraya da mizanı koydu. Şimdi koskocaman makro alemde Allah denge kurmuş. Bir yönüyle hakkaniyetini orada öyle sergilemiş. Ondan sonra meseleyi insanların tavır ve davranışlarına döndürerek ella tedgav fil mizan. O her yeri adeta bir mizan mahşeri haline getirmekle mizan mevzunda ölçülü tartılı olma mevzunda hani Eyke ahalisi Şuayb aleyhisselam mizan üzerinde hep ısrarla duruyor, denge üzerinde duruyor. Siz de bu denge mevzunda taşkınlığa düşmeyesiniz diye. Koskocaman makro alemde öyle bir mizan var ki ona bakınca kendi böyle cüzi dar dünyanızda ya o ayıp olur bizim mizansızlığa düşmemiz. Ella tedgav fil mizan. Evet, en ile o müfredat manası hükmüne gelir. Ella tedgav fil mizan. Hocam yazılarda geçen kainat varlıkla hem ahenk olmak buralardan mı? Evet, kainattaki tekvini emirlerle hem ahenk olma. Çünkü hiç bozukluk yok onlarda. Evet. Ki taşmayın mizanda ve doğru tutun adaletle tartıyı da aksatmayın mizanı. Arza da bir tevazu verdi berai enam. Onda bir meyva ve ekmamıyla duran nahli benam. Hamdi Yazır'ın üslubuyla yapıyor bunu hocamız. Sağ olsun. O hocam. Evet. Ha öyle mi? Ve o çimli daneler ve o hoşbu reyhan şimdi Rabbinizin hangi eltafına dersiniz yalan? Fafur gibi bir salsalden insanı yarattı. Bir mariç ateşten de o canını yarattı. Şimdi Rabbinizin hangi eltafına dersiniz yalan? Bunların hepsi ayrı ayrı birer konu olması itibariyle bunları febeyalay rabbükümâ tükeziban mübarek beyanından mahrum bıraktığınız zaman da burada ne oldu Rabbül meşrikeyn ve Rabbül mağribeyn pekala merecel behreyn yeltekiyen يَخْرُجُ مِنْهُمَ الْلُؤْلُوا وَالْمَرْجَانُ ne oldu dersiniz. Fakat öyle değil yani. Her birisi başlı başına ya bir tefsir, ya bir nâm-ı ilahi hatırlatma, ya bir eltaf-ı subhaniyi böyle zihinlerimize yerleştirme. Dolayısıyla hepsi karşısında hayır, Rabbimizin hiçbir nimetini tekzip etmiyoruz. Rabbin hangi nimetine dersiniz yalan? Hem iki meşrikin Rabbi, hem iki mağribin Rabbi. Şimdi Rabbinizin hangi nimetine dersiniz yalan? Evet, orada da bildiğiniz gibi iki meşrik, iki mağrib. Meşriklerde de, mağriblerde de son şeyler, noktaları işaretlemek suretiyle ikisinin arasında, çünkü Kur'an'da başka bir yerde meşarik, megarip de deniyor. Evet, güneşin tülü şeyleri. Bu tabi bu da izafi bir mesele esasen. Küre-i arz güneşin etrafında dönüyor. Biz zannediyoruz güneş işte doğuyor böyle. Fakat o güneşin küre-i arz üzerindeki aksedişi, hususiyetlerin aksedişi çok farklı farklı menzillerde oluyor. Pek çok menzil var. Menzilin işte bir tane burası, bir de öbür tarafı, bunlara meşrikeyn deniyor. Bir de batışı da öyle oluyor onun. Ona da bir tarafı orada, bir tarafı burada, buna da mağribeyn deniyor. Ve bütün ifade ettiği yerde de meşarik, megarip deniyor. Pek çok meşrikler, pek çok mağripler. Senenin her yönünde dakika farkıyla. İşte Ramazan'ın başından sonuna geliyoruz, sonuna kadar. Çok farklı matlalardan, çok farklı mağriplerden birinden doğuyor, birinden de batıyor. Evet, Rabbül Meşrikeyn ve Rabbül Mağribeyn. Salmış iki deryayı demadem çatışırlar, beyinlerinde bir berzah bağ eylemezler bir an. Şimdi Rabbinizin hangi nimetine dersiniz yalan? Daha evvel başka ayetlerde geçtiği gibi birbirine karışmayan şeyler, sular, acı tatlı karışmayan sular, işte mağripteki esasen orada denemesi, tecrübesi de yapılan şeyler, daha evvel geçtiği için geçelim. Çıkar onlardan inci ile mercan, şimdi Rabbinizin hangi nimetine dersiniz yalan? Hem onun denizde akıp giden o münşaat-ı alem nişan, şimdi Rabbinizin hangi nimetine dersiniz yalan? Üzerindeki herkes fani, küllü men aleyhe fen, baki o Rabbinin yüzü, o zülcelali vel ikram, şimdi Rabbinizin hangi nimetine dersiniz yalan? İsimlerin sonunda mürekkep iki tane isim var, malikül mülk bir de zülcelali vel ikram. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duaları bununla noktalamayı, bir kafiye gibi her duanın sonunda bunu getirmeyi tavsiye buyururlar ki demek hususiyeti var. Bir celal, bir de ikram. İşte surenin özünde bulunan şeyler de esasen o celali tecelliler, inzar ve aynı zamanda ikram tecellileri de aynı zamanda imrendiren faktör. Ondan dilenir göklerde hem yerde olan külle yevmin huve fî şe'n. Şimdi Rabbinizin hangi nimetine dersiniz yalan? Yarın size kalacağız ey sekalan. Şimdi Rabbinizin hangi nimetine dersiniz yalan? Evet, senefruğu leküm eyyühez sekalan. Baş başa kalacağız, fari olacağız. Evet, beraber olacağız yani, karşılaşacak, yüzleşeceğiz. Ey ins ve cin, sakalan o demek. Veyahut bazıları tefsirlerde daha zayıf bir tevcih olarak kadın erkek filan demek derler. Fakat başta insü cin filan ondan bahsedildiğinden dolayı herhalde sakalan derken esasen ins ile cin kastediliyor. Ey cinnü insin maşeri, gücünüz yeterse geçin gidin aktar-ı arzu semadan. Geçemezsiniz, olmazsa ferman. Şimdi Rabbinizin... Olmazsa Rabbinizden bir ferman, bir bürhan demek. Burada bir şey, küçük bir şey hatırlatmakta yarar var. Belki çok vakit alıyorum ben bunu. Ey ins ve cin, eğer gücünüz yetiyorsa arzın ve semanın aktarını, semaların, semavatın ve arzın aktarını geçin. Bütün ne kadar sistemler varsa, ne kadar galaksiler varsa onları geçin. Cenab-ı Hakk'ın o mevzuda bir hususiyeti olmazsa, Efendimiz vücudu necmi nuranisiyle, sakibiyle, hakanisiyle onları geçmiştir esasen. Bütün kevni mekanların üstünde Kabe Kavseyn Evedna'ya ulaşmıştır. Necm suresinde ifade buyurulduğu gibi hani Cibril'le yoksa Zat-ı Uluhiyet'le filan deniyor. Şimdi bunun böyle olacağını iddia edenlere karşı, bütün kevni mekanların insan tarafından aşılacağına karşı bazı bir yönüyle geçmişe bağlı, naslara bağlı insanlar bu mümkün değil, insan için mümkün değil diyorlar. Fakat burada istidradi olarak belki şu hususu arada ifade etmek lazım. Yani o sistemlerin içinde belki çok hızlı, ışıktan ve sesten daha süratli vasıtalar yapmak suretiyle hayatın olabileceği, canlının olabileceği, yaşamaya müsait olabilen bazı gezegenlere insanların ulaşabileceğini de görmezlikten gelmemek lazım. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَمِنْ آيَاتِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَسَّ فِي مَا مِنْ دَابَّةٍ geçti bu da hamimlerde. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ evet. وَمِنْ آيَاتِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَسَّ فِي مَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْهِمْ اِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ Allah isterse bunları bir araya da getirir. Meşiyet-i ilahiyeye bağlı bir şey. Evet, o iki şeyi birbirine karıştırmamak lazım. Şimdi Rabbinizin hangi nimetine dersiniz yalan? Salınır üstünüze ateşten bir yalın, bir zehir duman. Kurtulamazsanız deseniz de el aman. Şimdi Rabbinizin hangi nimetine dersiniz yalan? Gök bir yarılıp oluverdi mi bir gül, yağ gibi eriyen, kızaran, yanan, şimdi Rabbinizin hangi nimetine dersiniz yalan? O gün sorulmaz cürmünden artık, ne bir insan, ne de bir can, şimdi Rabbinizin hangi nimetine dersiniz yalan? Bir yerde ifade edildiği gibi, artık günahkarlara, mücrimlere ne yaptın filan sorulmaz, onlar cezaları olarak cehennemlikler cehenneme, cennetlikler cennetlere konur. Fakat Saffat suretinde efendim huzuhum vakifuhum innehum mesulun. Bir de orada soru sorma cezası azabı var. Ohşurullezine zalemu ezvacem ma kanu ya'budun vakifuhum innehum mesulun. Ma lekum la tenasarun. Hani birbirinize niye yardım etmiyor, yardımlar niye baş başa vermiyor, neye tenasür duygusunu orada canlandırmıyorsunuz? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام نعوذ بالله فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Tanınır da mücrimler simalarından, tutulur perçemleriyle ayaklarından. Şimdi Rabbinizin hangi eltafına dersiniz yalan? İşte bu mücrimlerin yalan dedikleri cehennem. Olacaklar bununla bir kızgın hamimin arasında puyan. Şimdi Rabbinizin hangi nimetine dersiniz yalan? Rabbinin makamında korkan kimseye iki cennet reygan. Şimdi Rabbinizin hangi nimetine dersiniz yalan? Var her birinde envai bostan, envai ağsan. Şimdi Rabbinizin hangi nimetine dersiniz yalan? Onlarda iki kaynak olur revan. Şimdi Rabbinizin hangi nimetine dersiniz yalan? Onlarda her meyveden çifte çifte han. Şimdi Rabbinizin hangi nimetine dersiniz yalan? Dayanmışlar öyle mefruşata kim astarları istebraktan. Şimdi Rabbinizin hangi nimetine dersiniz yalan? Her iki cennetin derimi de yakından. Şimdi Rabbinizin hangi nimetine dersiniz yalan? Cennetlerde öyle kasurat-ü tarf dilberler ki dokunmamıştır onlara onlardan evvel insü can. Şimdi Rabbinizin hangi nimetine dersiniz yalan? Sanırsın onları yakut-u mercan. Şimdi Rabbinizin hangi nimetine dersiniz yalan? İhsanın cezası elbette ihsan. Şimdi Rabbinizin hangi nimetine dersiniz yalan? Ötelerinden de diğer cennetan. Şimdi Rabbinizin hangi nimetine dersiniz yalan? Yağız, yeşil, ne dilisitan. Şimdi Rabbinizin hangi nimetine dersiniz yalan? Bunlar da püskürten çifte şadırvan. Şimdi Rabbinizin püsküren demek dahi püsküren çifte şadır. Şimdi Rabbinizin fışkıran, fışkıran da diyebilirsiniz. Evet, bunlar da fışkıran, haynan öyle de denebilir yani. Şimdi Rabbinizin hangi nimetine dersiniz yalan? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين صدق الله العظيم. Bunlarda bir meyve, bir başka hurma, bir başka rumman. Şimdi Rabbinizin hangi nimetine dersiniz yalan? İçlerinde dilber, hayırlı huban. Şimdi Rabbinizin hangi nimetine dersiniz yalan? Cibinliklerde mestur, mahsus huriyan. Şimdi Rabbinizin hangi nimetine dersiniz yalan? Dokunmamıştır onlara, onlardan evvel insü can. Şimdi Rabbinizin hangi nimetine dersiniz yalan? Kurulmuşlar yeşil refref ve güzel akkariler üzerine şadan. Şimdi Rabbinizin hangi nimetine dersiniz yalan? Akkarinin ne olduğu mevzuunda biraz farklı mütalalar vardır. Yemen'de Akkar diye bir yer var. Orada örgülenen bir şey olması itibariyle kıymetli olmasından dolayı esasen o. Yüce, çok yüce Rabbinin adı onun o celal, onun o ikram. Senin celali vel ikram yine onunla bitirdi. 78. Vaka suresi Mekke'de inmiştir. 96 ayettir. Gerçeğin ta kendisi olan büyük hadise anlamına gelen El-Vaka adı ilk ayetten alınmıştır. Bu surede kıyamet öncesinde meydana gelecek bazı haller, insanların teşkil ettikleri üç sınıf ve onların ahiretteki akıbetleriyle Allah'ın varlığının ve birliğinin bazı delilleri, Kur'an'ın bazı vasıfları bildirilir. Bismillahirrahmanirrahim. O gerçek olan kıyamet gerçekleşince neler olacak neler? Zaten onun olmasını yalanlayacak hiçbir delil olamaz. O kimini alçaltır, kimini yüceltir. Yer şiddetle sarsıldı. Dağlar paramparça toz duman olup savruldu. Uçuşan toz zerreleri haline geldiği zaman sizler de üç sınıfa ayrılırsınız. Ashab-ı yemin ki ne ashab-ı yemin ne uğurlu talihlidir onlar. Ashab-ı şimal ki ne ashab-ı şimal ne bedbahtır onlar. İmanda, fazilette öncüler ki ne öncüler. Onlar herkesi geçerler. İşte onlardır Allah'a en yakın olanlar. Naim cennetlerindedir onlar. Çoğu evvelkilerden, azı da sonrakilerden. Mücevheratla işlenmiş tahtlara yaslanarak karşılıklı otururlar. Ashab-ı yemin onlardan az. Demek ki sabikun es-sabikun çoğunluk itibariyle onlar. Evet, derecesine göre. Ashab-ı şimal zaten o tahtlara oturmaz. Ashab-ı yemin oturur. Onlara ashab-ül meymene tüm ashab-ül meymene diyor. Onlar için sabıkunu sabıkun sünnetü minel evvelin ve kalilü minel ahirin. Ashab-ı yemine gelince sünnetü minel evvelin ve sünnetü minel ahirin diyor yani. Evet, onlar da denk oluyor. Sabıkun hizmette, imanda, Cenab-ı Hakk'a yaklaşmada, kalbi ve ruhi hayata yükselmede, Cenab-ı Hakk'ın mardiyatına mazhar olmada, radiyen mardiye sırrına mazhar olma mevzuunda bunlar ifi göğüslemiş kimseler sabıkun. Evet, diğerleriyle mukayese yapıldığınız zaman o mazhariyetlerde diğerleri az, bunlar çok, bütünüyle bunlar. Sülletüm minel evvelin ve kalilüm minel ahirin. Hocam her oluşumda sabikun zaman olarak ilk olanlar mı, yoksa sahabeden bazıları için zaten izliyorsunuz, sonradan gelip öne geçenlerden illa zaman mı, yoksa yapılan hizmetler, evet, Allah'la yakınlık mı? Her dönemin herhalde sabikune evvelunu eshab-ı meymeneti, yani cennete girme, Allah'ın nimetlerine mazhar olma meselesi başka bir mesele. Fakat önde olma meselesi başka mesele. Yani muhacir ve ensarın hususiyle muhacirin-i kiram efendilerimizin, raşid halifeler, aşere-i mübeşşere, nezd-i üluyette makbulin olan, müstecabetü davat olan insanlar, bunlar o sabikun ve sabikun zümresini teşkil eden insanlar oluyor ki, esas bunlarla hiç kimseyi mukayese etmemek lazım. Fakat nispetle, nisbi olarak izafi çerçevede daha sonra her böyle hizmet şeyinde, tecdit hareketlerinde esasen o iş önce bayraktarları, mutlaka arkadan gelenlerden daha faziletlidir. Belki onlar da o sabıkune evvelinin arkasında yerlerini alırlar. Evet. Her yeniden diriliş, her cedid şey, اِنْ يَشَى يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ. Her halk-ı cedid, onların sabıkune evvelini vardır ama fakat izafidir, nisbidir bunlar. Yani onlarla mukayese edilemez. Evet. اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم صدق الله العظيم. etraflarında cennet şarabından dolu testiler, sürahiler, kadehlerle ebediliğe ermiş çocuklar dolaşıp hizmet ederler. Bu içkiden ötürü baş ağrısı çekmezler, sarhoş da olmazlar. Bir de tercih edecekleri meyveler, canlarının istediği kuş etleri ve gün görmemiş saklı inciler gibi güzel eşler. Bütün bunlar dünyada yaptıkları güzel işlere mükafat olarak verilecek. Onlar cennette ne boş bir söz ne de günaha sokan bir laf işitmezler. İşittikleri söz hep selam selam sesleridir. Ashab-ı yemin ki ne ashab-ı yemin, ne mutludur onlar. Dikensiz dal bastı kirazlar, dolgun salkımlı muzlar, uzayıp giden gölgeler, şakır şakır akan sular, tükenmeyen, eksilmeyen, hiçbir surette esirgenmeyen birçok meyveler içindedirler. Onlara pek değerli eşler de verdik. Biz o eşleri yepyeni bir yaratılışla yaratıp suret ve siretlerini son derece güzelleştirdik. Böylece onlar ashab-ı yemin için bakire kızlar, kocalarına aşık yaşıtlar kıldık. Birçoğu önceki ümmetlerden, birçoğu da sonrakilerden. Ashab-ı şimal ki ne ashab-ı şimal, ne bedbahtır onlar. Onlar kızgın ateşte ve kaynar sularda, ne serin ne de faydalı olmayan kapkara duman tabakası altındadırlar. Çünkü onlar dünyada iken refah içinde şımarırlardı. O en büyük günahta, şirkte ısrar ederlerdi. Ve derlerdi ki, ölüp toprağa olduktan ve çürümüş kemik haline geldikten sonra mı biz diriltilecekmişiz? Gelip geçmiş atalarımız da mı? De ki, öncekiler de sonrakiler de belli bir günün belli vaktinde mutlaka toplanacaksınız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma innakum eyyuhaddallunel mukezzibun leakilun min şecerin min zakkum femani'un minhel butun feşaribun aleyhi minel hamim feşaribun şurbel him hâzâ nüzuluhum yevmeddin. Nahnu halaknâkum felevlâ tusaddiqûn. أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم صدق الله العظيم. Sonra siz ey yoldan sapanlar ve hak dini yalan sayanlar, zakkum ağacının meyvesinden yerler, karınlarını onunla doldururlar. Üstüne de kaynar su içerler. Hem de içip içip suya doymayan develerin suya saldırış gibi saldırarak içerler. İşte hesap gününde onlara ikram edilecek ziyafet. Sizi yaratan biziz. hala bu gerçeği ikrar ve tasdik etmeyecek misiniz? Şimdi bakmaz mısınız, görmez misiniz bu akıttığınız meniyi? Onu yaratıp insan haline getiren siz misiniz yoksa biz miyiz? Aranızda ölümü biz takdir ettik. Sizi yok edip yerinize benzerlerinizi getirmeyi ve sizi bilemeyeceğiniz bir biçimde ve vasıfta yaratmayı dilersek bize mani olacak hiçbir güç yoktur. Siz ilk yaratmayı pek iyi biliyorsunuz. Artık düşünüp ibret almanız gerekmez mi? Ektiğiniz tohuma baksanıza, siz mi onu yetiştiriyorsunuz, biz mi? Eğer isteseydik mutlaka biz onu kuru çöp haline getirirdik. Siz de şaşıp kalır, pişman olurdunuz. Burada, eyvah, emeklerimiz boşa gitti. Efendim, şeyde emnehnu zari'un, entüm tezra'une ve emnehnu zari'un. Bu bütün böyle yere toprağa diktiğiniz ekinler olduğu gibi aynı zamanda fidanlar da, ağaçlar da olabilir. Bunlar sizin menfaatleriniz için. Burada ifade kullanılırken levneşâhu lecaennâhu lam tekitle deniyor. Mutlaka biz onu çerçöp haline getirir, kupkuru hale getirirdik. Fezeltum tefekkehun diyor. Aşağıda geldiği şeyde entüm ünzilü levneşâhu orada cealnâhu diyor. Suyun önemine binaen onsuz hiç hayat olmaz. Ona binaen orada lam-ı tehkit kullanılmamış. İnce yine Kur'an'ın üslubu olarak önemli bir şey. Eyvah, emeklerimiz boşa gitti. Hatta doğrusu biz rızıktan mahrum kaldık. Sefalete mahkum olduk derdiniz. Peki içtiğiniz suya da bir bakmaz mısınız? Onu yağmur yüklü bembeyaz buluttan siz mi indirdiniz yoksa biz mi? Dileseydik onu tuzlu da yapardık. Şükretmeniz gerekmez mi? Peki yakmakta olduğunuz ateşe ne dersiniz? Onun ağacını siz mi yarattınız yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu çölde, yolda bulunanlar ve muhtaçlar için hem bir ders hem de istifade vesilesi kıldık. Yasin Sure-i Cellesi'nde afarik gibi ağaçlar öncelikle hatırlanacak şeylerden yani. Ağaçları çölde birbirlerine sürtünce orada işte bir ocak yakma, aynı zamanda yiyecekleri şeyleri pişirme mevzuunda, o da ayrı bir şey. Meseleye dar dairede bakmamak lazım. Öyleyse ulu Rabbinin yüce adını tenzih et. Hayır hayır, vakit vakit inen Kur'an'a yemin ederim ki eğer anlarsanız bu gerçekten büyük bir yemindir. Mevaki'nin nücumla alakalı, aynı zamanda yıldızların yörüngeleriyle alakalı bir yazıda da ifade edilmişti, evet o. Ve innehu lekasemun lev ta'lemune azim. Eğer bilirseniz bu çok büyük bir yemindir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnehu lekur'anun kerim fi kitabim meknun la yemessuhu illa'l mutahharun tenzilun min rabbil alamin. Efe bihadha'l hadisi entum mudhinun ve tec'alun rizqakum ennekum tukezzibun. Felevla iza belagatil hulqum وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمر إطاعت. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. Bu kısımda surenin başından bu noktaya kadar gelen şeyler bir yönüyle özetleniyor, hulase ediliyor. Yani yeniden bir kere Kur'an-ı Kerim hatırlatılıyor. Ondan sonra ona abdestli olarak dokunma mevzu dedikten sonra Kur'an'ın büyüklüğü vurgulanıyor. Sonra yine Ashab-ı Yemin, yine Ashab-ı Şimal, yine Ehli Cennet, yine Ehli Cehennem onlarla ve bu fasılda, o maktada mesele onunla noktalandığı gibi sonunda فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ demek suretiyle Cenab-ı Hakk'ı 90 sıfatlardan tebliğ etme manasına, sıfatı selbiyeye delalet eden فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. Yazılarda da zaman zaman giriş mahiyetinde nüveler, çekirdekler halinde ilk satırlarda sonra tafsir ediyor, sonra icmal eden şeylere. Bu Kur'an'ı ifadenin sizin üzerindeki tesiridir. Evet. Kur'an'ın şeyiyle olmuştur yani. İlham diyemem ben, o bizden uzakta. Dürtüleriyle olmuştur. Daha doğrusu belki her şeyi farkına varmadan bir cahil, bir amiye Cenab-ı Hakk'ın lütfu olarak sevki ilahi olmuştur. Evet, onu da çok görmemek lazım. Basit hayvanlar bile o sevki ilahiyle, o insiyakla hayatlarını gayet mükemmel olarak sürdürüyorlar. Çok görmemek lazım, çok büyütmemek lazım. Hazreti Üstad da Kur'an nazil olup tahaddide bulunduktan sonra dostlarında şevki taklit, düşmanlarında da hırsı muarazat meydana getiriliyor. Sevgili evet. Kur'an'ın üslubuna benzemeklik arzusundan bahsediyor. Evet. Evet. O onu iyi takip etmiştir. Arkasından çırakları da onun arkasından gitmiştir. Bu kitap pek değerli, şerefli bir Kur'an'dır. O iyi korunmuş bir kitapta, levh-i mahfuzdadır. Ona tertemiz, abdestli olanlardan başkası dokunamaz. Rabbül Alemin tarafından indirilmiştir. Şimdi bu kelamı mı siz küçümsüyorsunuz? Bu nimete teşekkürünüz, onu yalan saymanız mı olmalıydı? Haydi görelim sizi can boğaza geldiğinde. O vakit can çekişenin yanında bulunan sizler bakar durursunuz. Biz size ona sizden daha yakınız ama siz göremezsiniz. Haydi bakalım, eğer ahirette vereceğiniz hesap yoksa, iddianızda tutarlıysanız çıkmakta olan o ruhu geri döndürsenize. Ama eğer ölen kimse Allah'a yakın olanlardan ise onun için Revh-u Reyhan ve Naim cenneti var. Eğer ashab-ı yeminden ise selam sana ashab-ı yeminden denilecek. Burada sabıkın yerinde mukarrebin diyor yani. Ama eğer dini yalan sayan sapıklardan ise onun ziyafeti kaynar su, peşinden de cehenneme yuvarlanma, savrulma olacak. İşte hakkında hiç şüphe olmayan gerçek budur. O halde ulu Rabbinin ismini tenzih et. Subhanallahi ve bihamdi subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdi subhanallahil azim. Cenab-ı Hakk'ı tesbih adına bundan daha büyüğü yok ki. Kelimetan hafifetan alel lisan, thakilatan fil mizan,

Hasılı siz nerede bulunursanız o ilmi ve kudretiyle sizinle beraberdir. Allah bütün yaptıklarınızı görendir. Göklerin ve yerin hakimiyeti O'nundur. Bütün işler O'na götürülür. Bütün kararlar O'nun kapısından çıkar. Geceyi gündüze katar, böylece gündüz uzar. Gündüzü geceye katar, böylece gece uzar. Sinelerde olanın künhünü bilendir. Allah'a ve Resulüne iman edin ve O'nun sizi emanetçi yaptığı yönetimini size bıraktığı mallardan harcayın. İçinizden iman edip harcayanlara büyük ecir vardır. Size ne oluyor ki Resulullah da sizi Rabbinize iman etmeye çağırdığı halde Allah'a inanmıyorsunuz? Oysa Allah Celle Celaluhu sizden bu hususta kesin söz almıştı. Eğer imana gelecekseniz bu yeter. Sizi iç içe zulmetten aydınlığa çıkarmak için o has kuluna açık açık ayetler indiren O'dur. Muhakkak ki Allah Celle Celaluhu size karşı rauftur, rahimdir. Göklerin ve yerin yegane varisi Allah olup bütün mallarınız zaten O'na ait olduğu halde size ne oluyor ki Allah yolunda harcamıyorsunuz? Sizden fetihten önce infak eden ve savaşan kimseyle bunları yapmayan elbette bir olmaz. İşte onlar bundan sonra infak... Bu ayet münasebetiyle zannediyorum. Ve mâ leküm ellâ tünfikû. Hazreti Osman Efendimiz 300 deve yüküyle Tebuk'ta getirip Allah Resulü'nün evinde de ne varsa hepsini Allah Resulü'nün önüne döküyor orada. Siyahta zannediyorum bu. Efendimiz buyuruyor ki Osman'a bundan sonra yaptığı hiçbir şey zarar vermez. Dur. Onun için hemen iman, imandan sonra namaz, namazdan sonra infaktan bahsediliyor. İkinci surede hemen mesela aynı şekilde ele alınıyor. Ve gördüğünüz gibi burada da öyle yani. Fetihten evvel infak edenler, fetihten sonra infak edenler, daha sonrakiler biraz bazı şeyleri gördüklerinden dolayı biraz imrenme, biraz işin böyle olması gerekli filan mülahazası. Efendim onlar o işte henüz böyle uygulanmaya konmadan o işi yapan insanlar seviyesinde olamazlar. Bunu bir himmet meselesinde de değişik vesilelerle arz etmiştim ben. İlk defa İslam Enstitüsü ve İmam Hatip binası yapılması için öyle bir himmet toplantısı yaptık. Hiç unutmam Hacı Ahmet Tatari makamı cennet olsun. Onun mağazasının üstündeki yazıhanesinde 7-8 tane insan vardı. Biz fabrikaları dolaşıyoruz. Yeni bir arsa alacağız. İmam Hatip yapılacak, enstitü yapılacak. Orada adam cebinden çıkarıyor kirli 20 lira gibi bir şey veriyor. Ali Rıza Bey gibi İzmir'in zenginlerinden birisi var yanımda. Ben de utanıyorum, çok icap duyuyorum. Yani böyle dilencilik yapıyoruz. O zamana kadar da çok öyle bir şey olmamıştı. Ama Asr-ı Risalet Fenai'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öyle bir himmet toplantısı yapması, himmete müracaat etmesi bizim için o mevzuda projektör gibi ışık tutucu bir şeydir. Ya böyle bir şey yapsak dedim, ben teklif ettim. O insanlar, o 8-10 insan kabul etti. Başta Tatari Ali Rıza Bey kabul ettiler burada. Evet. Böyle basit bir konuşma yapıldı orada. Zordu yani onların vermeleri de. Tatari 100 bin lira diyor. Bugünkü bir aklımda. Ali Rıza Bey 50 bin lira falan dedi. Öbürü 20 bin, 30 bin. Demir tüccarı oldukça zengin birisi vardı. Fakat o türlü şeylere çok inanmıyordu. Namazında, niyazında, Kur'an maali okuyan birisi bu konumda onu ele aldığımdan dolayı ismini söylemiyorum, gıybet olur. Herkes dedi bir mesele inandığı kadar destek olur dedi. Benden 5000 lira dedi. Böyle kendi içimden oyun bozanlık yaptım falan diye geçti ona. Yani sen de öyle deseydin arkadan gelen 5-10 insan biz o arsayı da çok rahatlıkla alırdık, o binayı da yapardık Allah'ın izni inayetiyle. Oradaki o mesele o şekilde öyle mebde'de öyle cereyan ettiğinden dolayı fakir çalıştığım yerde kestane pazarından ayrılınca baktım böyle oluyor böyle bir şey. Arkadaşları 5-10 arkadaşı İşte makamı cennet olsun. Mustafa Birliği'nin evinde bir halının yarısı kadar bir oda. Orada bir araya getirdik. Ben orada yine aynı himmet mülahazasını arz ettim. O da bugünkü gibi hatırımda. İlk vermede biraz zor oluyor insanlar. Fakat yine 300 küsür bin lira para toplandı orada. O bina zannediyorum 2 milyonu geçkin yapıldı ama fakat millet artık himmet etmeye alışmıştı. Bu himmet edenlerden bir tanesi yine başka yerlerde himmet duygusunu tetiklemek için giderken zenginlerden fabrikası olan birisi trafik kazasında şehit olmuştu. Rahmetlik Hacı Kemal de onunla münasebeti vardı. Bana kendisi anlatmıştı bizzat. Kendisinden bir para isteyince 50 lira çıkardı verdi. Sonra da diyor ki ya Hacı Kemal böyle kalbimi çıkarıp verdim gibi oldum. Fakat bu insan sonra canını adeta sadaka gibi saçarken hiç of demedi. İnsanlar öyle alıştılar, himmet ettiler ve dünyanın değişik yerlerinde 170 küsür ülkede 1400-1500 tane Cenab-ı Hak okul yapma imkanı bahşetti. O insanların himmetiyle. Bir densiz kalkmış diyor ki milletin zekatlarını alıp böyle himmet adı altında sanki onunla kendimize bir şey yaptık. Ne zırhlı bir araba aldık, ne lüks bir banyomuz oldu, ne de bir uçağımız oldu, ne de parasız bir uçağa bindik. Yaptıksa Allah kahretsin. Ama yapanları Allah kahretsin demiyorum. Allah akıl versin haramilere, insafsızlara, izansızlara, nifak sıfatı taşıyanlara. Allah insaf ve izan ihsan eylesin. 30-40 senelik sahaya terettüp eden Cenab-ı Hakk'ın eltaf-ı subhaniyesini söndürmeye çalışıyorlar. يُرِيدُونَ اَنْ يُتْفُوا نُورَ اللّٰهِ بَاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ يُتِمُّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ Onlara öyle demeyelim. وَلَوْ كَرِهَ الْحَاسِدُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُنَافِقُونَ Yırtılsalar da, dövünseler de, çatlasalar da, belki öfkelerinden yarın öbür gün ölüp gidecekler ama o müesseseler Allah'ın izni inayetiyle hep devam edecektir. مَا لَكُمْ لَا تُنْفِقُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ مِيرَاتُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Şimdi de onların savurup sağa sola saçtığı o insanlara dünyanın değişik yerlerinde himmet grupları, muavenet grupları oluşarak o mazlumlara, o mağdurlara bakmaya çalışıyorlar. Cenab-ı Hak arkadan gelenleri o önden, o sabikunu evvelunla beraber haşru neşreylesin, firdevsiyle sevindirsin, sizi de onların yolunda yürümeye muvaffak eylesin. Hocam başta vermek zor gelen insanlar sonra verme deseniz zorlanmaya başladı. Evet, öyleydi. Niye benden istemiyorlar diyenler de biliyorum ben. Himmet konuşmasında arkadaşlarımız Allah onlardan ebediyen razı olsun beni kurtardılar. Başka böyle o mevza gevezelik yapan yoktu. Fakir yapıyordu gevezelik. Bir yerde yine yaptım ve aynı zamanda onlar himmetlerini yazdırırken de utanıyordum ben. Çünkü dünyada bir dikili taşım olmadı. Kardeşlerim için bile Allah'ım onlara mal mülk verme dedim. Bu cemaati, bu hareketi benimle, ailemle karalama Allah'ım dedim. Allah da benim o duamı kabul buyurdu. İnşallah ahirete ait dualarımı da kabul buyurur. Yine böyle bir himmet toplantısında konuştuktan sonra kendi hücreme çekildim. Biraz sonra bir tanesi elinde şangır şangır anahtarlarla geldi. Ben onu tanıyordum. Assubaylıktan emekli olmuş. Emeklilik parasıyla bir ev almış kendisine, bir kulübecik almış. İçinde oturuyor, başka bir geliri yok. Hocam dedi, orada herkes bir şey verdi, ben veremedim diye çok üzüldüm. Ne olur, bu evin anahtarlarını kabul edin dedi. Ben dedim, himmeti o seviyede götürmüyoruz. Evin anahtarlarını al, sen yapabildiğin kadar iyilikte bulun. O müesseseler, Türkiye'nin içindeki o üniversiteler, o okullar, o üniversiteye hazırlık kursları, onları yıkanlar, harap edenler, eğer imana gelmeleri, insafa gelmeleri kabilse Cenab-ı Hak, ihlası etemme, ihsanı etemme, adaleti etemme, imanı etemme, İslam'ı etemme mazhar eylesin. Yoksa Allahümme elki beynehum al-adavete vel-bagda'a vel-ihtilafe vel-iftiraka vel-inşikaka vel-inkiraza vel-hezime. Ya Azizü ya Cebbar, ya Celilü ya Kahhar, ya Zelcelali vel-ikram. Sizden fetihten önce infak eden ve savaşan kimseyle bunları yapmayan elbette bir olmaz. İşte onlar bundan sonra infak edip savaşanlardan derece bakımından daha yüksektirler. Ama bununla beraber Allah her birine de cennet vaat eder. Allah Celle Celaluhu yaptığınız her şeyden haberdardır. Kim malını ilahi kelimetullah muratı sübhaniye istikametinde harcarsa Allah bunu kat kat artırır, ona değerli bir mükafat da vardır. Evet, ben bana ait bir şey söylemedim, işte Kur'an söylüyor. وَكُلَّمْ وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنَى وَاللّٰهُ بِمَعْمَلُونَ خَرِيمٌ مَنْ ذَلَّذِ يُقْرِدُ اللّٰهَ قَرْدًا حَسَنًا. Kaç yerde o karda hasen geçiyor. Verdiğiniz her şeyi Allah'a vermiş, borç vermiş gibi oluyorsunuz. Ama o 1:10, 1:100, 1:1000. Bire binler ihsan eden bir cevad-ı kerim, bir razzak-ı rahimdir. Hocam her dönemde izafi min gabril feth var mıdır? Her dönemde öyle vardır yani. İşin mebdeinde olanlar ve iş çark işler hale gelince, her şey rayına oturunca artık bir yönüyle başkalarının yapması, onlar da öyle bir iştiyak hasıl edince o zaman vermek kolay olur. Benim gibi cimri bile çıkarıp çeketini verebilir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sen başlamadan ben diyeyim. Allah bu okuyacağın ilk ayete bizleri mazhar eylesin inşallah. Ya hocam şu günleri min kablil feth olarak değerlendirebilir miyim? Evet. O mevzuda sükutu tercih eder. يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Bakın onun karşısında da münafıklar var. Münafık. يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقين İnnel musaddiqina vel musaddiqati ve akradullaha qardan hasenen yudaaf lehum yudaaf lehum ve lehum ecrun kerim. Sadakallahul azim. Gün gelecek, mümin erkekleri ve mümin kadınları önlerinde ve sağ taraflarındaki nurlarıyla koşarcasına cennete doğru ilerlediklerini göreceksin. Kendilerine bugün size müjdeler, muştular olsun. Buyurun içinden ırmaklar akan cennetlere, ebedi kalmak üzere girin denilecek. İşte en büyük başarı ve mutluluk budur. O gün münafık erkek ve kadınlar müminlere ne olur derler. Yüzümüze bir nazar edin de nurunuzdan biz de yararlanalım. Bunun üzerine onlara şöyle denilir. Arkanıza dönün de bir nur arayın. Derken aralarına... Yani dünyada siz nurunuzu söndürdünüz, kararttınız, kötülükleri yaptınız, onlar yetmiyor gibi bir yönüyle kendiniz önde gördüğünüz bazı kimseler için ölsün diye 21 defa büyü yaptınız, öldürtmek için. Değişik suikastlar yaptınız ve onları o cemaate mal etmeye çalıştınız. Efendim, irci'u ve ra'ekum feltemisu nura. Işığınızı söndürdünüz siz dünyada. Dünya perestler, dünyaya taptınız ve ona takılıp kaldınız. Ahireti görmez oldunuz. Dolayısıyla sizinle bizim aramıza bir sur oluşuyor ki biz nur kaynağı olsak bile size bir şeyin ulaşması mümkün değil. Derken aralarına bir duvar çekilir. Bu duvarın bir kapısı olup bu kapının iç tarafında rahmet, dış tarafındaysa azap vardır. Münafıklar şöyle seslenirler. Biz de sizinle beraber değil miydik? Müminler cevap verirler. Evet, beraberdiniz. Fakat siz kendinizi fitneye attınız. Müminlere hep felaket gelmesini gözleyip durdunuz. Şüphelere düştünüz. Siz bir takım kuruntulara takılıp gittiniz. Bir de baktınız ki emri hak gelmiş. Böylece o dessas, çok aldatıcı şeytan sizi Allah'ın affı ve keremiyle aldattı. Bugün artık ne sizden ne de kafirlerden kurtuluş fidyesi kabul edilmez. Varacağınız yer ateştir. Sizin layığınız odur. Orası varılacak ne kötü yerdir. İman edenlerin kalplerinin Allah'ı ve Cenab-ı Hak tarafından inen hakikatleri hatırlayarak yumuşayıp saygıyla dirilme vakti gelmedi mi? Hazreti Ebubekir gibi her zaman dipdiri olan bu ayeti okuduğu zaman kendine bayılmalar geliyor. Demek ki kalplerimizde kasvet var. Tefsirlere baktığınız zaman göreceksiniz. Bu ayeti okuyup da Devr-i Risalet Fenai'de sahabi asrında bayılıp yere düşenler, tabi'in döneminde ruhu çıkanlar, ölenler, vefat eden insanların sayısı hiç az değil. Tefsirlere baktığınızda göreceksiniz. Kalp katılığı. Sakın onlar daha önce kitap verilen ümmetler gibi olmasınlar. Zira kitabı tanımalarının üzerinden kendilerince uzun zaman geçmesi sebebiyle kanıksamışlar, neticede kalpleri katılaşmıştı. Hatta onların çoğu büsbütün yoldan çıkmışlardır. İyi düşünün ki Allah Celle Celaluhu bütün yeryüzünü bile ölümünden sonra diriltiyor. Gevşeyen ve uyuklayan gönülleri de böylece diriltir. Zaten aklını çalıştıran, zihnini işleten kimseler için bu canlanmayı gerçekleştirecek ayetlerimizi iyice açıklamış bulunuyoruz. Dini tasdiklerinin ifadesi olarak hayır işlerinde mal harcayan erkekler, mal harcayan hanımlar ve malını ilahi kelimetullah... Kelimeler burada mutasaddikine mutasaddikat. Tasata kalbediliyor, tasata idgam yapılıyor. Bunlar bile Kur'an'ın iç musikisi açısından farklı mana ifade ediyor. Ve malını ilahi kelimetullah ve murat-ı sübhani istikametinde harcayanların ödülleri kat kat artırılacak. Ayrıca onlara değerli bir mükafat da verilecektir. Euzubillahimineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا بالله ورسوله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد صدق الله العظيم Allah'a ve Resullerine iman edenler, evet işte onlardır Rabbinin neslinde sıddıklar ve Hakk'a şahitlik edenler. Kendilerine mükemmel ecirler ve nurlar vardır. Ama kafir olup ayetlerimizi yalan sayanlar, işte onlar da cehennemliktirler. İyi bilin ki ahirete yer vermeyen dünya hayatı bir oyundur, bir oyalanmadır, bir süstür. Kendi aranızda karşılıklı övünme, mal ve nesil çoğaltma yarışıdır. Ne kadar günümüzü güzel resmediyor. Dünyevi imkanları elde eden gafilleri ne güzel ifade ediyor. Çok şey söylenebilir. Devam et. Tıpkı o yağmura benzer ki bitirdiği ürün çiftçilerin hoşuna gider. Ama sonra kurur, sen onu sapsarı kurumuş görürsün. Sonra da çerçöp haline gelir. İşte dünya hayatı da böyledir. Ahirette ise kafirler için şiddetli bir ceza, müminler için ise Rabbileri tarafından bir mağfiret ve rıza. Evet, dünya hayatı bir aldanma metaından başka bir şey değildir. Rabbiniz tarafından verilecek... Öyleyse her şeye rağmen, bütün engellemelere rağmen, 40 haramilerin değişik güzergahlarda yol kesmelerine rağmen, yaptıklarını yıkmalarına rağmen, evet oku. Rabbiniz tarafından verilecek mağfirete ve cennete girmek için yarışın. Öyle bir cennet ki, eni gökle yerin eni gibi olup Allah'a ve Resullerine iman edenler için hazırlanmıştır. İşte bu Allah'ın dilediği kimselere olan bir ihsanıdır. Allah büyük lütuf sahibidir. Üzülmenize veya sevinmenize sebep olacak şekilde gerek ülkenizde gerek kendi nefislerinizde size ulaşan hiçbir şey yoktur ki bizim onu yaratmamızdan önce bir kitapta yazılı olmasın. Bu Allah'a göre elbette pek kolaydır. Bu da elinizden çıkan şeylerden dolayı gam yememeniz, Allah'ın size nasip ettiği nimetlerle de şımarmamanız içindir. Zira Allah Celle Celaluhu övünüp duran, kibirli, kendini beğenmiş kimseleri sevmez. Böyleleri hayır işlerinde hem kendileri cimri davranır hem de başkalarına cimriliği öğütlerler. Ama bunlar bilsinler ki kim malını Allah yolunda harcamaktan yüz çevirirse Allah ganidir, hamiddir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. Şu kesindir ki biz resullerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti gerçekleştirmeleri için resullerle beraber kitap ve adalet terazisi indirdik. Mahiyetinde büyük bir kuvvet ve insanlara birçok fayda bulunan demiri de kullanmaları ve Allah'ı görmedikleri halde onun dinini ve peygamberlerini kimlerin bu kuvvet ile destekleyeceğini bilip ortaya çıkarmak için büyük bir nimet olarak indirdik. Demirin aynı zamanda kimyevi numarası ve son çağlayan şeyinde de çok ikinci sayısında da demirle alakalı şimdiye kadar çok ölçüde açıklanmayan çok önemli bir makale var. Çağlayanı ikinci sayısında. Sızıntı ilk çıktığı zaman onu gasp ettiler. 5000 basmıştı. Ben sordum, son çağlayan 10.000 basmış. O 700-800 bine kadar yükselmişti. Bu inşallah 7 milyon-8 milyona yükselir. Çağlayan aka aka göl olur. Göl olmadı. Çağlayan oldu. Kaynağına doğru akıyor. Unutmayın ki Allah Celle Celaluhu tek kuvvetlidir, mutlak galiptir. Biz Hazreti Nuh'u ve Hazreti İbrahim'i peygamber olarak gönderdiğimiz gibi zürriyetlerine de kitap ve nübüvvet verdik. Onlardan kimisi doğru yolu bulsa da çoğu büsbütün yoldan çıkmışlardır. Sonra bunların ardından peş peşe peygamberlerimizi gönderdik. Özellikle Hazreti Meryem'in oğlu İsa'yı aleyhisselam arkalarından gönderdik. Kendisine İncil verdik ve ona uyanların kalplerine şefkat ve merhamet yerleştirdik. Uydurdukları ruhbanlığı ise biz kendilerine farz kılmadık. Lakin Allah'ın rızasına nail olmak için kendileri icat ettiler. Kaldı ki ona gereği gibi de riayet etmediler. Biz de onlardan iman edenlere mükafatlarını verdik. Onların çoğu ise büsbütün yoldan çıkmışlardır. Ey önceki Resullere iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve Allah'ın bu Resulüne de iman edin ki rahmet hazinesinden size iki hisse versin ve size sayesinde karanlığı dağıtıp yürümenizi sağlayan bir nur versin ve sizi affetsin. Çünkü Allah Celle Celaluhu gafur ve rahimdir. Ehli kitap şunu bilmemezlik etmesinler ki Allah'ın lütfundan malik oldukları hiçbir şey, hiçbir kısım mevcut değildir. Bütün lütuf ve inayet Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah Celle Celaluhu büyük lütuf sahibidir. Başka bir düşünceniz var mıydı? Başka zaman yapılır. Evet, bayramda yapılır. Bayramda yapılır. Allahu Ekber kebira ve elhamdülillahi kethira ve subhanallahi bukraten ve asila. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina ve senedina ve şefi'i zunubina ve mevlana Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allahümme el iman el ekmel ve el islam el ekmel ve el ihsan el ekmel ve el ihlas el ekmel ve el marifet el tamme ve el muhabbet el tamme ve halis el aşk ve el iştiyak ila likaik ve ila likai habibik ve ihbaik ebed el abidin ودهر الداهرين اللهم توجهك ونفحاتك وأنسك وقربك ومعيتك وعنايتك ورعايتك وكلاءتك وحفظك وحرزك وحسنك الحسين والنصرة على أعدائنا كلهم أجمعين والنصرة على أعدائنا كلهم أجمعين وخالص العشق والاشتياق إلى لقائك وإلى لقاء حبيبك وأحبائك أبد العابدين ودهر الطاهرين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين.